Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, suures concordia, habemus ad Dominum, gratias agamus Domino Deo nostro, dignum et iustum est, vere dignum et iustum est, ecum et salutare, nos tibi sempre ubique gratias agere, Domine Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, per Christum Dominum nostrum, qui verus eternus quae sacerdus formam sacrificii perennis instituens, ostiam tibi se primus obtulit salutarem, et nos in sui memoriam precepit offere, cuius carnem pro nobis immolatam dum sumimus roboramur, et fusum pro nobis sanguinem dum potamur, abluimur. Et ideo cum angelis et arcangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omni militia celestis exercitus, hymnum gloriae tuae canimus, si